Ντουέτα που αγαπήσαμε. Ακούγαμε τα κομμάτια του Phil Spector τις προηγούμενες μέρες και περιγράφαμε το Wall of Sound. Τόσο πολύ επηρέασε αυτός ο όρος τους μετέπειτα μουσικούς, ώστε μία παρέα φίλων, δύο βασικά που τους είχα γνωρίσει, δύο εξαιρετικά παιδιά της δεκαετίας του 90, έκανα την εταιρεία Wall of Sound. Εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, όσοι άκουγαν αυτή τη μουσική της δεκαετίας του 90 και του 2000, τους ξέρουν και αυτούς και τους άλλους, υπέγραψαν και έκαναν επιτυχία οι Propellerheads. Οι Propellerheads ήταν δύο παιδιά. Με αυτούς ξεκινάμε τώρα. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του 90, οι Propellerheads, ήταν ο Will White και ο Alex Gifford. Από αυτό το άλμπουμ τους του 95, το κομμάτι που ακούτε έχει περάσει και, και στην ταινία Matrix. We'll be right back.

Πάρε μου ένα σκράτς όπως έρχεσαι και ένα παγωτάκι. Μήπως, λέω μήπως, να το σκρατσάρω κιόλας. Μήπως, λέω μήπως, θες να φας και την πρώτη μπουκιά από το παγωτό μου. Ή καλύτερα τη σοκολατένια μπουκίτσα που κρύβεται κάτω-κάτω στο χωνάκι. Ή ακόμα καλύτερα, να σβήσεις και τα κεράκια της τούρτας μου σε λίγες μέρες. Μήπως, λέω μήπως. Η χαρά του Scratch είναι στο σκρατσάρισμα. Τώρα το Scratch έρχεται με 4 νέα παιχνίδια και σου αλλάζει τη διάθεση. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Scratch μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πασχαλινό παζάρι αγάπης για τα παιδιά της αγκαλιάς. Μικροί και μεγάλοι θα είμαστε όλοι στο Μετρό Σύνταγμα την Κυριακή 29 και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου για τα πασχαλινά δώρα και τις λαμπάδες μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Χάρισε και εσύ μια αγκαλιά στα παιδιά που την έχουν ανάγκη. Σύλλογος Η Αγκαλιά 210-8828-788 και www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συγκεντρωμένα όλα τα τραγούδια από τα υπέροχα ντουέτα που αγαπήσατε τα τελευταία 60-70 χρόνια στη δεύτερη ώρα αυτήν την εβδομάδα στην εκπομπή μας, 7 η ώρα στο Βήμα FM, όπου σήμερα ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τις ερωτήσεις σας και τις υποδείξεις στο τηλέφωνο 211-365-9995. SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email γράφεται live παπάκι vimafm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης. Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Ο Vince Clark που τον ακούσαμε πριν με την Alison Moyet δημιούργησε το συγκρότημα των Yazoo όταν έφυγε από τους Depeche Mode στις αρχές. Το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, το All in You, το είχε γράψει ενώ ήταν στους Depeche Mode. Είναι όμως τραγούδι πια ηχογραφημένο με Yazoo. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you need

as we walked by. Soft kisses on a summer's day, laughing all our cares away, just you and I. Sweet, sleepy warmth of summer nights, gazing at the distant lights in the starry sky. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall. But don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, no, no, no. And when the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. They say that all good things must end someday. Autumn leaves must fall. But don't you know that it hurts me so to say goodbye to you? Wish you didn't have to go. No, no, no, no. When the rain beats against my window pane, I'll think of summer days again and dream of you. And dream of you. Το ντουέτο των Sadden Jeremy, και αφού έχω το άλμπουμ τους εδώ με τις πιο μεγάλες επιτυχίες, να ακούσουμε άλλη μια επιτυχία. Πια ποιος ακούει Sadden Jeremy στον καιρό μας? Ήταν το 1963 το ηχογράφησαν το τραγούδι στην Αγγλία, αλλά έγινε επιτυχία και στην Αμερική με την έκρηξη την επόμενη χρονιά των βρετανικών group, το British Invasion. Yesterday's Gone, Sadden Jeremy. I loved you all the summer through. I thought I'd found my dream in you. For me that was yesterday. Προσέξτε, το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε το 63 στα Abbey Road Studios με παραγωγό και ενορχιστρωτή τον John Barry. Ο νέος John Barry, αυτός με τα 4 Oscar. It's over and done, 'cause that was yesterday and yesterday's gone. We had such happiness together. I can't believe it's gone forever. Wait till summer comes again. I hope that you remember when our love had just begun. I loved you yesterday and yesterday's gone. Happiness together. I can't believe it's gone forever. Wait until summer comes again. I hope that you remember when our love had just begun. I loved you yesterday and yesterday's gone. Yesterday's gone. Yesterday's gone.

δεν είναι ένα στρατοκρατικό καθεστώς που παρελάβει το καθεστώς και χειροκροτούν οι υπήκοοι. Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μην τους φοβάστε, νικάμε! Θα μπει και ο λαός από πίσω και θα τραγουδάνει μισή το, ξέρω εγώ, εμπρός Ελλάς για την Ελλάδα και βροντάει Όλυμπος στραφτιγιώνα. Βροντάει Όλυμπος σαν στραφτιγιώνα, μου γκρίζουν τα γραφά σχέδι στεριά, σταματά, σταματά εμπρός τα βραχώνα. Και άλλη μισή των εχθρών τα φουσάτα περάσαν σαν το λίβα που καίει τα Σπαρτά. Ούτε χόρευε μόνο τσάμικα. Οι άλλοι τι χορεύανε? Η αριστερά τι χόρευε? Το κέντρο τι χόρευε? Χορεύανε όλοι βάλς. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πριν από κάποιες μέρες είχαμε ακούσει τους Outcast για το τραγούδι «Hey Ya», σε εκείνο το ένθετο που είχαμε κάνει με τις επιτυχίες στο νούμερο 1 της Αμερικής που έχουν θαυμαστικό. Το «Hey Ya» είναι ένα από αυτά τα τραγούδια. 10 τραγούδια είναι όλα και όλα. Η Outcast είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα, ντουέτο είναι, του καινούργιου αιώνα. Φτιάχτηκαν στο East Point της Ατλάντα και είναι ο Andre 3000 και ο Big Boy. Βέβαια, στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και που είναι το The Way You Move από το περίφημο εκείνο άλμπουμ τους του 2003, το ντουέτο είναι του Big Boy με τον μέντορά του, τον Sleepy Brown. Ready for action, nipping in the bud, we never relaxing. Outcasts that's everlasting, not clashing, not at all. But see, my n went to do a little acting. Now that's for anyone asking, give me one and pass them. Drip, drip, drop, there it goes an orgasm. Now you coming out the side of your face, be tapping right into your memory bank. Thanks. So click at the ticket, let's see your seatbelt fasten. Trunk rattling, like two midgets in the back seat wrestling. Speaker box vibrate the tag, make it sound like aluminum cans in a bag. But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS, babe? But I know y'all wanted that 808, can you feel that BASS? I like the way you move. I like the way you move. Woo. I love the way you move. I love the way. I love the way. I love the way you move. I love the way you move. Woo. I love the way you move. I love the way. I love the way. The whole room fell silent. The girls all paused with glee. Turning left, turning right, thought they looking at me. But I was looking at them, there on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man. Especially the big girl, big girls need love too. No discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks, let me study how you ride the beat. You big freak, skinny slim women got the so within them. You can them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-male friend, boyfriend was boring as hell. Well, let me listen to the story you tell. And we can make moves like a person in jail. On the low, on the low. I love the way you move. Ακούσαμε το The Way You Move των Outkast. Όπως και το επόμενο είναι τραγούδι των Outkast. Η Outkast είναι ένα συγκρότημα από τα καλύτερα, είπαμε, της καινούργιας εποχής, που συνδυάζουν funk, soul, rock, ηλεκτρονική μουσική, ψυχεδέλεια, ποίηση, jazz, blues, όλα μαζί σε ένα μοναδικό τρόπο. Mrs. Jackson, Outkast. Here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Like me, she be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. This way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, 10 times out of 9. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. You see a little nose ass homegirl and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Όλοι μας έχουμε τους οικογενειακούς μας φίλους, τον οικογενειακό μας γιατρό, το οικογενειακό μας τραπέζι και τώρα τα οικογενειακά μας προβιωτικά. Προβιωτικά της Health Aid. Ημουπρόμπιο για τους ενήλικες με περιεκτικότητα 50 δις. Κραν πρόμπιο για τις γυναίκες κατά της κυστίτιδας και των ουρολοιμόξεων. Kids πρόμπιο για την παιδική εντερική χλωρίδα. Κολονίς για την αποτοξίνωση του εντέρου. Και πάντα απαραίτητα με κάθε είδους αντιβίωση. Προβιωτικά της Health Aid. Γιατί τα προβιωτικά δεν είναι μόδα. Είναι ανάγκη. Μόνο στα φαρμακεία. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις Έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο. Γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας Egg ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Μύτη. Ποπό. Μύτη. Ποπό. Μύτη. Ποπό. Πριν τα τσουγκρίσεις και αυτό το Πάσχα, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Καρφούρ Μαρινόπουλος, Καρφούρ Εξπρές και Καρφούρ. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Από την φωνή, την τηλεφωνική γραμμή, καταλαβαίνω ότι είστε στις Βρυξέλλες. Ναι, αλλά πώς το καταλάβατε? Είναι λίγο πιο βαθιά η γραμμή, φαίνεται, επειδή κάνει κρύο. Έχω ειδικότητα στις τηλεφωνικές γραμμές. Κάπως έτσι κατάλαβε και ο Σαμαράς ότι το παρακολουθούν στο τηλέφωνο. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αλλάζουμε ύφος και πάμε σε ένα ιστορικό folk rock ντουέτο από τις αρχές δεκαετίας του 70. Ο James Seals και ο Darrell Crofts. Κάτω από το όνομα Seals and Crofts. Μια σειρά από μοναδικά τραγούδια στη δεκαετία του 70 που καθόριζαν αυτόν τον ήχο, όπως το Summer Breeze. Hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. The paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, all care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me Το Summer Breeze γνώρισε πάρα πολλές ερμηνείες. Μια πολύ καλή είναι με τους Ashley Brothers. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση από το 72. Χρησιμοποιήθηκε και αυτό σε πάρα πολλές ταινίες. Έχει ακουστεί και είναι διαχρονικό τραγούδι. Ακούστηκε, ας πούμε, θυμάμαι τελευταία φορά ίσως στο 2007 στην ταινία με τον Michael Douglas, το King of California, και το 2011 στο φινάλε της τηλεοπτικής σειράς CSI Miami. Να ολοκληρώσουμε με τους Seals and Crofts με μια άλλη επιτυχία τους από το 73, το Diamond Girl. You should.